हाउले हाउले कान खाउची माणे चुचुमा जाचिले छाटी दौचे बेणे नुआ नुआ फुले हुए दिल डाकु साले दिए अरे खोका भाई कहिचि परा अनानी टोकी एम्प्टी हाउस रे जेमिति किछि जानिनि अरे छन छनिया लटणी छाइकी मारे कहुणी कौठु टोकी एमती होउची रे जेमिति किछि जानिनि होउची रे जेमिति किछि जानिनि।